1 uur. De stof die uit de kapotte container op de Maasvlakte lekt is giftig en bijtend. Het is niet bekend welke stof het precies is, maar er is geen gevaar voor de omgeving. De container raakte beschadigd nadat hij verkeerd op een vrachtschip werd neergezet. Het schip raakte ook beschadigd en de stof is de machinekamer ingelopen. Iran gaat niet naar de nieuwe vredesonderhandelingen in Pakistan. Die had president Trump een paar uur geleden aangekondigd. De Iraniërs vinden Amerika te veel eisend en ze zeggen dat de Amerikanen te vaak van koers veranderen. Eerder op de avond namen de Amerikanen nog een Iraans vrachtschip in beslag in de straat van Hormuz. Mensen in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen hebben in een referendum voor het binnenhalen van de Olympische Spelen gestemd. In 17 steden, waaronder Düsseldorf en Keulen, mochten mensen naar de stembus. Ook Berlijn, Hamburg en München willen voor Duitsland de Spelen binnenhalen in het jaar 2036, 2040 of 2044. En AZ is vanavond laat spontaan gehuldigd bij het stadion in Alkmaar. Duizenden fans onthaalden de spelers die eerder op de avond de KNVB-beker wonnen. Dinsdagavond is de officiële huldiging. Dan worden de spelers in een bus door Alkmaar gereden, waarna er nog een feest is bij het stadion. Het is een droge nacht en het koelt af naar 1 tot 5 graden. De dag begint op veel plaatsen met zon, maar in het noorden en oosten neemt de bewolking toe en er is kans op regen. Het wordt op de meeste plekken niet warmer dan een graad of 12. En dit was het nieuws op 538. 538 verkeer dan door Flitsmeister. Zonder vertragingen met 1 snelheidscontrole. Even oppassen. A8 Amsterdam richting Beverwijk. Gespot bij 3.8. 538. De 538 stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Marnix Westhuis. En goeienacht met Offenbach voor je onderweg. En ook Miley Cyrus komt eraan. Ga je horen naar Post Malone. Circles. Radio 538. Let it go. Seasons change and I 538. En miles away. Ai of nie? Ai of nie? Dat is de vraag. Ai of nie? Weet jij het antwoord? Dan ga je met de prijs naar huis vandaag. Kun jij raden of iets echt of nep is? Dat is AI of nie. Je hoort een opgave, die is ingesproken door een nepstem. Daar hoef je niet op te letten. Het gaat wel om de inhoud van het bericht. Kun je daarvan raden of het AI of niet is? Komt-ie, de opgave. Een duif gaat viraal op het internet met zijn oplossing voor de woningcrisis. Hij heeft zijn nestje niet gemaakt in de dakgoot, maar in een stoplicht. Nou, wat denk je? Is dit verzonnen door de computer of is het waar? Is het AI of niet? Laat het weten in de gratis app van 538. AI of niet? Het antwoord hoor je binnen nu en 10 minuten. Pretend it's not the end of the world.

us apart, but I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in stone. I hope that you know. Tears gonna fall. Smit, Nylon, you're the drive 7538. AI of niet? AI of niet? Kun jij raden of iets echt of nep is? Dat is AI of niet. Je hoort een opgave die is ingesproken door een nepstem. Daar hoef je niet op te letten. Maar kun jij raden of de inhoud AI of niet is? Dit is de opgave van deze nacht. Een duif gaat viraal op het internet met zijn oplossing voor de woningcrisis. Hij heeft zijn nestje niet gemaakt in de dakgoot, maar in een stoplicht. Nou, als je het hoort, wat denk je dan? Is het verzonnen door de computer of is het echt waar? Is het AI of niet? Snelle blik in de app van 538. Ramona zegt, dit is nep. Nee, joh, zo slim kunnen duiven helemaal niet zijn. En Richard denkt dat het echt waar is. Ja, wat is het dan? Kevin, goeienacht. Goeienacht. Heb jij een beetje een gekke ervaring met duiven? Ja... Een aantal jaar geleden al, toen ik van school ging. Toen was ik onderweg van school met de trein. En toen zat er een duif tussen de deur. En toen werd er omgeroepen dat we dus nog niet verder konden. Dat is die duif tussenuit moest. Dat meen je niet. Je had vertraging met de trein omdat er een duif tussen de deur vast zat? Ja, ik verzin het echt niet. Nou, dat meen je niet. Kijk, NS heeft al vaker problemen met vertraging door domme dingen. Het zijn harde werkers, hè? Ik bedoel, laten we daar geen discussie over hebben. Maar een duif tussen de deur. Dit moet misschien wel de meest unieke situatie zijn geweest. Dat er een trein vertraging heeft opgelopen. Wat grappig zeg. En verder geen probleem meer van ervaren? Wel gewoon op tijd op school gekomen? Of? Ja, we waren wel op tijd, maar vertraging nooit fijn. Nee, dat is ook zo. Hey Kevin, de opgave die je net hoorde. Wat denk je? Is het AI of niet? Ik denk dat het echt is. En waarom denk je dit? Ja, duiven zijn slim wezen, toch? Nou ja, het klinkt zo gek dat het wel echt moet zijn. Zo gek als een duif, zeg jij, in plaats van zo gek als een deur. Ja. Nou, het is inderdaad echt waar. Het was dit weekend in het nieuws. Het gebeurde in Koudenkerk aan de Rijn. Daar is het gesprek van het hele dorp. Een duif heeft een nestje gebouwd in een stoplicht. Dat betekent dat je het juiste antwoord hebt gegeven, Kevin. Daarmee scoor je het 50 slaapmesker. Ah, lekker. Die is leuk voor de slaapkamer en je kan er ook mee slapen. Ja, dankjewel. Lekker toch? Nou, hey, dankjewel voor het meespelen en fijne nacht gewenst, joh. Ja, fijne nacht. Hey, het is 538, Afrojack, zometeen naar Fuji's. Radio 538. Drumming my pain with his fingers. Singing my life with his words. Killing me softly with his song. Killing me softly with his.

vorige week zo goed dat we dachten, joh, deze week kan hij ook nog wel een keer de Dance Smash zijn. De nieuwe van Afrojack, Sia, David Guetta, You're the Awake Tonight. Martin Garrix onderweg, ook Sommieux hoor je. Naar Teddy Swims, Tones and I. Dit is Gone, Gone, Gone bij 538. We will find impossible to tame. Like oil in the ocean. No way to put out the flame. We were just running. Eyes closed in the dark. Headed for awful speed. Oh, a spot to leave a mark. Oh, and it was freedom you hold me. Rushing as the night turns to morning, the temporary tones of the sky remind me that we're always evolving. Nothing's ever met Martin Garrix en Love. You're the Mad. En noem eens de naam van een van je misschien wel favoriete 538 artiesten. Ja, Direct staan op de lijst. Bankzetters, ja, staan ook op de lijst. Roxy Dekker op de lijst. Douwe Bob, ja, ook op de lijst. Live Went op de lijst. Lucas en Steve op de lijst. Ron Day op de lijst. Jeetje, daar staan wel veel van je favoriete artiesten op die lijst, hè? Zelfs Nolle Bollekes, ja. Ja, die is er ook gewoon bij. 50 Koningsdag. Nog 7 dagen, dan is het zover. Chasséveld in Breda. Het beste Oranjefeest van het jaar. Ja, dat wordt waanzinnig. Tickets vanaf vandaag te winnen bij 50. Voor jezelf en 2 vrienden.

just go ahead now. And if you like to tell me maybe, just go ahead now. And if you wonder about me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. And if you want to call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me maybe, just go ahead now. And if you like to buy me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead. Jouw 538 met de Spin Doctors en Two Princes. Hey, het meest romantische cadeau om iemands hart te winnen. Aan wat moet jij dan denken? Heb je dat ooit gedaan? Een super romantisch cadeau voor iemand gekocht om zijn of haar hart te winnen? Ik weet nog heel goed. Vakantie, Kroatië met mijn ouders. We waren met de caravan en de auto op vakantie. We stonden op een hele grote camping. Een jaar of 9 geleden. En ik weet het nog. Er stond een superknap Duits meisje tegenover ons. Oh, ik weet haar naam niet meer, maar haar knalblauwe ogen, die heb ik altijd onthouden. Ja, ik was er helemaal hoog te de botel. Iedere dag gingen we naar het zwembad toe. En ik dacht, ja, ik vind jou stiekem wel leuk. Ik denk dat dat voor het eerst in mijn leven was dat ik dacht, oh, is dit misschien wel verliefd zijn? Is dit het dan? Ik dacht, ja, daar moet je dan wat mee. Dus ik dacht, hoe ga ik jouw hart winnen? Ja, mijn Duits is best gebrekkig. Maar ja, een gebaar is vrij universeel. Dus ik dacht, ik koop een armbandje voor jou. Dus ik was met mijn ouders in Kroatië op de markt. Ik dacht, ik koop een armbandje. Zo'n allemaal blauwe steentjes erop, vond ik mooi. Dus ik dacht, die avond, ik ga dat aan jou geven. Dus ik geef dat aan haar. En ze kijkt me aan. Nou, ik denk dat dat mijn allereerste blauwtje was. God, dat was gênant. Nou, gênante verhalen die kan Bruno Mars ook na vertellen. Hij probeerde namelijk op de basisschool een van zijn leraressen te versieren. Wat deed hij met een liefdesbrief en een ring? Ja, een ring gekocht voor zijn lerares. Alleen een beetje onhandig dat hij die ring van zijn moeder daarvoor moest stelen. Ja, de docent dacht, hoe kom je in deze ring? Toen zag hij opeens, oh, dat is een trouwring. Misschien van je moeder? Ja hoor, Bruno Mars, hoor je nu. For just a chance to win your heart. You could set the bar beyond the stars. I'll do anything you ask me to. Say you want the moon, watch me learn to fly. Ain't a mountain you could point to. I wouldn't climb. It's crazy, but it's true. There's nothing I'd risk it all for you. To hold your hand and call you mine. I'm trying to be your man till the end of time. Oh, I'll do anything you ask me to.